parfeme, sve ono što pali mene, moje srce žar, spremno za darmar, čiđu ja te svaku noć, zovem u pomoć, moje srce žar, spremno za darmar, čiđu ja te svaku noć, zovem u pomoć. Stavi zlato i parfeme, sve ono što pali mene, moje srce žar, spremno za darmar, čiđu ja te svaku noć, zovem u pomoć. Moje srce žar, spremno za darmar, čiđu ja te svaku noć, zovem u pomoć. Čiđu ja te svaku